dira, da na tebe prstom pokaže. Ne daj Bože, imao bi posla sa mnom, svaku reč da dokaže. Ne, ne može, bit ću protiv celog sveta, kome naša sreća smeta. Svi, svi, svi bi hteli da nas dvoje more suza deli. Svi, svi, kraj nam žele svi, al ne mogu protiv ljubavi. Svi, svi, svi bi hteli da nas dvoje more suza deli. Svi, svi, kraj nam žele svi, al ne mogu protiv ljubavi. Ni popreko da te pogleda, nek se pazi, lično bi mu presudio, tražio bi svoju čast da pogazi. Iću protiv celog sveta, kome naša sreća smeta. Svi, svi, svi bi hteli da nas dvoje more suza deli. Svi, svi, kraj nam žele svi, al ne mogu protiv ljubavi. Svi, svi, svi bi hteli da nas dvoje more suza deli. Svi, svi, kraj nam žele svi, al ne mogu protiv ljubavi. Ali ne mogu protiv ljubavi.